0%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 marca, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Solidarność ogłosi dziś, czy decyduje się na protest w szkołach. Faktury na dziesiątki milionów złotych. Policja rozbiła dwa gangi, które wyłudzały VAT. Po wczorajszym posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości na temat KRS-u marszałek Senatu przewiduje, co może oznaczać ewentualny wyrok. ZNP przeprowadza w szkołach referenda, które mają przesądzić, czy 8 kwietnia zacznie się strajk nauczycieli. Dziś decyzję, czy protestować, ma podjąć Oświatowa Solidarność. A związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników szkół. Chcą 650 zł więcej od 1 września, a także poprawy warunków pracy. Jednocześnie podkreślają, że chcą rozmawiać z rządem. Rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Lewandowski dobrze ocenił trwające negocjacje z przedstawicielami rządu. Jak jednak zaznaczył, sztab protestacyjny będzie działał do czasu podpisania konkretnych porozumień. Nie straszmy się dzisiaj. Ja uważam, że na razie bliżej jest porozumieniu i rozmowom niż protestom, ale gdybyśmy byli pewni, że już jest wszystko załatwione, to sztab by nie funkcjonował, a sztab nadal jest. 25 lutego w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie spotkali się przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz rządu i partii rządzącej. Wtedy zdecydowano o powołaniu dwóch zespołów roboczych, które miały opracować szczegóły możliwego porozumienia. Sztab protestacyjny, który dziś zbierze się w Warszawie, oceni negocjacje i zdecyduje o dalszych działaniach, w tym o możliwym strajku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Nauczyciele z Solidarności od 10 dni okupują kuratorium oświaty w Krakowie. Protestujący nie mają na razie informacji o wynikach rozmów związkowców z przedstawicielami rządu. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 30 osób. Miały działać w dwóch gangach zajmujących się wyłudzeniem VAT. W tym przypadku w grę może wchodzić nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Trzy osoby usłyszały już zarzuty i grozi im nawet 25 lat więzienia. Szczegóły w relacji Mariusza Pieśniewskiego. Pierwszy gang działał na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. 16 podejrzanych zajmowało się fikcyjnym obrotem proszkiem do drukarek 3D. W 2,5-kilogramowych puszkach zamiast proszku do drukowania w trójwymiarze znajdowała się mieszanina tytanu. Wszystko było dokumentowane sfałszowanymi fakturami VAT. Prawdopodobnie grupa przestępcza wyłudziła ze Skarbu Państwa ponad 13 milionów złotych. Drugi gang zajmował się poświadczaniem nieprawdy i fałszowaniem faktur, dzięki którym skupowano koszty firm. W ten sposób zwrot nienależnego podatku mogło uzyskać nawet 150 firm. Śledczy podejrzewają, że w ten sposób wydano prawie 5 tysięcy faktur i wyłudzono nawet 63 miliony złotych. Podczas skoordynowanej akcji służb w 5 województwach sprawdzono blisko 100 budynków i zatrzymano 14 osób. Usłyszeli zarzuty oszustwa, prania pieniędzy, a dwie osoby zarzut zbrodni VAT-owskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ewentualny niekorzystny wyrok będzie kwestionowaniem rozwiązań z innych krajów. Tak o poranku w Polskim Radiu mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski, odnosząc się do wczorajszego posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Opinie co do legalności KRS-u mamy poznać 25 maja. Marszałek podkreśla, że kwestionowane przepisy są powszechne w Europie. Gdyby wyrok był niekorzystny dla nas, to również dla wielu innych krajów. W wielu innych wymiarach sprawiedliwości również jest taka metoda wybierania sędziów, czy wybierania KRS-u, czego dotyczy nasza sprawa, przez polityków, przez parlamenty. To jest zupełnie naturalne, oczywiste. To nie zmniejsza absolutnie obiektywności i nie zaburza obiektywności tych gremiów, no ale są takie zarzuty, z którymi musimy się uporać. Ja mam nadzieję, że się z nimi uporamy. Wczoraj w Trybunale pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego kwestionowali niezależność KRS. Przekonywali, że Rada wybrana przez większość sejmową jest zależna od władzy politycznej i nie spełnia europejskich standardów. Na zarzuty odpowiadał pełnomocnik prokuratora generalnego Tomasz Szafrański. O zarzutach mówił, że to przesada, przekłamanie i publicystyka. Pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u zapewniał z kolei, że wybór KRS-u przez większość sejmową nie przekłada się na jej niezawisłość ani niezależność. Najnowszy sondaż CBOS dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego daje im 3% poparcia. To oznacza, że Konfederacja Korwin-Leroy Brown, narodowcy, nie wprowadzi swoich przedstawicieli do europarlamentu. Konrad Berkowicz, wiceprezes partii Korwin, tłumaczył w Trójce, dlaczego ugrupowanie reprezentujące przeciwników Unii startuje w tych wyborach. Każdy, kto jest atakowany, musi się bronić i my idziemy tam właśnie po to, żeby się bronić. To jest trochę tak, jakby powiedzieć przeciwnikowi wcześniej władzy Platformy albo teraz władzy PiSu, po co idzie do Sejmu i startuje, skoro rządzi Platforma czy PiS. No idziemy po to, żeby stanowić opozycję, opozycję, która rozwali Unię od środka po prostu. Głosowanie 26 maja. Polacy wybierą 52 eurodeputowanych. I to wszystkie informacje teraz kolejne o 10. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 9:00 w Trójce Informacje Sportowe i w studiu Krzysztof Łoniewski. Mieli ich na widelcu. Siatkarze Trefla Gdańsk zagrali świetne spotkanie w Kazaniu. Po porażce u siebie 2-3 z Zenitem sensacyjnie wygrali z najlepszą klubową drużyną świata 3-2 w Rosji i o tym, kto zagra w półfinale Ligi Mistrzów, decydował złoty set, wygrany do 12 przez gospodarzy. Wielka szkoda, bo Trefl w czwartym secie miał kilka piłek meczowych, ale i tak zafundował nam wielkie emocje. Ciekawe, czy o podobne postarają się nasi piłkarze w jutrzejszym meczu przeciwko Austrii. Zaczyna eliminację Euro 2020. Kamil Grosicki pewnie wolałby spokojną wygraną. To nie ma czasu na błędy. My już te błędy popełniliśmy w tej Lidze Narodów i na mistrzostwa, więc teraz gramy eliminację, nowy rozdział, mecz z Austrią i naprawdę trzeba ruszyć bardzo mocno. Oprócz tych 3 punktów my potrzebujemy tego zwycięstwa dla takiej pewności siebie, żeby wrócił ten taki boom na reprezentację, że wszyscy tą reprezentacją znowu będą żyć. Jutrzejszy mecz w Wiedniu o 20:45. Jedna sekunda decydowała o zwycięstwie w kolarskim wyścigu Tirreno Adriatico i o tę jedną sekundę Słoweniec Primož Roglič był lepszy od prowadzącego przez 5 etapów Brytyjczyka Adama Yatesa. Najlepszy z Polaków Łukasz Wiśniowski był 42, Rafał Majka zajął 52 pozycję. Kibice tenisa czekają tymczasem na pierwszy mecz w prestiżowym turnieju ATP w Miami, robiącego ostatnio małą furorę Huberta Hurkacza. Polski tenisista w Miami chce przede wszystkim potwierdzić znakomitą dyspozycję, jaką pokazał w Kalifornii podczas turnieju Indian Wells, którym dotarł aż do ćwierćfinału. Hubert Hurkacz zagra ze swoim rówieśnikiem z Włoch, Matteo Berrettinim. Przeciwnik wrocławianina zajmuje 52. miejsce w rankingu ATP, natomiast trener Włocha jest co ciekawe zięciem Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN. W Miami wśród kobiet jedną z faworytek będzie znana polskim kibicom Niemka Angelika Kerber. Uwielbiam tutaj grać, uwielbiam Miami i oczywiście też kibiców z Polski. We wtorek ze względu na opady deszczu nie odbyły się decydujące mecze kwalifikacji. Dzisiaj awans do głównej drabinki zagrają Iga Świątek i Magda Linet. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Początek astronomicznej wiosny i dużo słońca. Dzisiaj tylko na północy będzie się chmurzyć i tam miejscami słabe opady deszczu. Nad morzem ciągle porywisty wiatr. Na termometrach dzisiaj 7 stopni na Podlasiu, 8 w centrum, 10-11 na zachodzie Polski. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tynkarz Kijanka oświadczył, że też poznał kiedyś jednego pisarza, który robił notatki. I zaraz po tym Kijanka został skazany na 3 lata więzienia. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Dzisiaj około 11:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Dobrze. I moje palto z pralni? Jasne. I tę bluzkę od mamusi? A zawieziesz Zosię na pianino? I Jasia na karate? A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Nawet zwykła przejażdżka Volkswagenem może być wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Mamusiu, zrobiło mi się

skończyć tę piosenkę, chociaż kończyć mi jej żal. Paszport zaraz biorę w rękę, bo opuścić muszę kraj. Odkąd nie ma słońca Peru, żal okrutny trawi mnie. Ruszam w drogę, przyjacielu, aby światu nucić pieśń. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru, promienny rzucał blask na trzody swą, ogrzewał ciała nam. Słońce Peru, co swój początek ma w zatoce świń. Do południa. Rozpoczynamy audycję Do południa. Dzień dobry, mówią pięknie państwo Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Dziś w programie Żyjemy w Europie i redaktor Marcin Pośpiech będzie oczywiście informator ekonomiczny. Vlogowska z Gabrieli Darmetko jak w każdą środę. Oczywiście będzie płyta tygodnia, piosenka dnia. Wreszcie będziemy mówić... No, tutaj tego państwu nie powiem, bo to będzie pewna niespodzianka, którą rozwikłamy dopiero przed 11. Znakomity dźwięk o 10.45 Wioletty Myszkowskiej. No i oczywiście potrójne pasmo przenoszenia. Dzisiaj Michał Margański ogłosi kolejnych wykonawców festiwalu Tauron. Zatem będzie się dużo działo i będą nam towarzyszyły piosenki. Ja nazwałem ich śpiewającymi poetami lub poetkami, albo inaczej poetkami i poetami. Rozwikłamy ten tajemniczy zwrot dopiero przed 11. Zatem zaczynamy. Oto pierwszy wielki moim zdaniem śpiewający poeta Mick Jagger. Watch the glee while your kings and queens fall for tender cades for the gods they made. Ten utwór wcale nie jest o tym, o czym wszyscy myślą, że jest. The Rolling Stones i Beggar's Banquet, jedna z najpiękniejszych płyt w historii rocka, z niesamowitą okładką. Podoba ci się okładka? Oj, piękna. Piękny album i cudowna muzyka. Ten głos oznacza, że rozpoczynamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Redaktor Marcin Pośpiech, dzień dobry. Kłaniam się. Czy twój telefon dzisiaj działał? Działał, ale czyli masz nowy. No, ale już tak działa coraz wolniej. Odczuwam, że się starzeje. Dzień dobry raz jeszcze. No właśnie, dziś porozmawiam na temat, z którym właściwie każdy się spotyka. Porozmawiamy mianowicie o długości życia, ale nie życia ludzi, a sprzętu RTV AGD. Bruksela dostrzegła, że plagą stały się awarie pralek, lodówek, zmywarek, suszarek i wszelkich innych ek. I to często tuż po zakończeniu okresu gwarancji. A co robimy, gdy przytrafi nam się taki pech? Najczęściej, jak pokazują badania, stosunkowo niedawno kupiony sprzęt po prostu ląduje na śmietniku. A według danych organizacji Cool Products odsetek zepsutych sprzętów, które konsumenci zdecydowali się wyrzucić, by kupić nowy, wzrósł z 3,5% w 2004 roku do ponad 8% w 2012. Dla producentów to czysty zysk i trudno oprzeć się wrażeniu, że część produktów zaprojektowanych jest tak, by się zepsuć. Zepsuć oczywiście w odpowiednim momencie, czyli po gwarancji. Część ekspertów dodaje, że tak zwane celowe skracanie życia produktu, by klient kupił następne, podkręcane jest jeszcze dodatkowo brakiem części zamiennych na rynku. W tej sytuacji konsument musi kupić kolejne nowe urządzenie, kolejne i tak dalej. Producenci sprzętu odpierają te zarzuty, tak mówi Radosław Maj ze Związku Producentów AGD Aplia Polska. To jest teoria spiskowa, którą jakby nie chcielibyśmy tego kontynuować, wypowiadać się w ogóle w tych tematach, ale generalnie powiem, że Komisja Europejska tworzy narzędzie ekoprojekt, które określa minimalne wymogi urządzeń. Jednymi z nowych wymogów ekoprojektu dla tych grup produktowych są między innymi tak zwane wymogi dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, mówiące o dostępności części zamiennych, mówiące o dostępności do informacji o tym, jak naprawiać urządzenia, więc to jest już w przepisach nowych. Tak czy inaczej, faktem jest, że wokół nas niepostrzeżenie wyrastają góry elektrośmieci. Global e-Waste Monitor podaje, że 3 lata temu ludzkość wyprodukowała prawie 45 milionów ton metrycznych elektrośmieci, czyli tyle, ile 4,5 tysiąca wież Eiffla. Droga donikąd? No właśnie. Unia Europejska chce zmienić tę sytuację i wdraża przepisy, dzięki którym domowy sprzęt ma służyć na długie lata, a nie być jednorazówką. Pomysłów jest kilka. Między innymi urządzenia mają być tak skonstruowane, by w przypadku podstawowej awarii klient mógł sam je naprawić. Ciekawe. Producenci będą też musieli zapewnić dostęp do części zamiennych. Te mają być dostarczane w ciągu 15 dni w przypadku urządzeń wyprodukowanych od 7 do 10 lat od zakupu. Teraz producenci dostali czas, by przystosować się do tych nowych regulacji. Te wejdą w życie w kwietniu 2021 roku. No właśnie, pytanie, czy uzdrowią sytuację? Już teraz czekamy na Państwa głosy i Państwa przygody ze sprzętem domowym, bo pewnie tych bez liku. Proszę pisać na marcin.pospiech@polskieradio.pl. Po godzinie 10 uruchomimy nasz telefon 22 73. Wtedy też w studiu pojawi się nasz ekspert, a my wrócimy do naszej rozmowy. Oj, czuję, że będzie dzisiaj bardzo gorąco, bo rzeczywiście temat, który dotyczy wszystkich, również mnie, ale nie będę się rozkręcał, bo zawsze jestem w takich sytuacjach mocno emocjonalny. Marcin Pośpiech jeszcze wróci dzisiaj w audycji do południa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w audycji do południa drugi utwór i drugi śpiewający poeta. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Dzięki, pies ma Leopoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zupterowu Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Zawój ekstra z powodu karambola. Obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula mak, zawój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Jesteś przedsiębiorcą? Zrób dobry interes. Skieruj się do salonu Renault, gdzie czeka na Ciebie. Renault Megane z nowymi, dynamicznymi i oszczędnymi silnikami. Zyskaj nawet 10 tysięcy złotych przy zakupie samochodu z nowego rocznika. Leasing 103% na 3 lata z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. I to jest dobry interes. Sprawdź ofertę Renault dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyszli czy nie wyszli w końcu? No, wychodzą. Chyba nie wyjdą, zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie. Zostaną jednak na tej wyspie. Wyspy Brytyjskie cały czas jeszcze w rodzinie krajów Unii Europejskiej, no ale jak to się skończy, tego wciąż nie wiemy. Wyjście po angielsku, mam wrażenie, to jest to określenie, znane nam przecież od lat, zyskuje zupełnie nowy wymiar. Tak, to jest moim zdaniem totalna kompromitacja nie tylko tego określenia, ale w ogóle Anglików. Oni się bardzo wiele na pewno nauczą na tym i za parę lat spojrzą wstecz, wyciągną wnioski i moim zdaniem wciąż będąc w ramach Unii Europejskiej. Wracamy regularnie o tej porze do tego tematu, bo pan Sławomir jest osobą, która cały czas, panie Sławomirze, konsekwentnie. Od 2017 roku, kiedy od 2 lat mówi, że publicznie opublikowałem artykuł, że Brytyjczycy zostaną w Unii Europejskiej. Oczywiście będą myśleli, jak powiedzieć swojej opinii publicznej, że naprawdę się bardzo starali, ale im po prostu nie wyszło. W związku z tym w tej chwili nie wychodzi. Natomiast jest to ewidentnie już moment, kiedy wszyscy myślą o tym, kto będzie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Pani Theresa May nie tylko, że w sensie politycznym już się, przepraszam za to określenie, zużyła, ale też moim zdaniem psychicznie i fizycznie na tyle jest wyczerpana po ludzku, po człowieczemu, że już nie będzie w stanie dalej prowadzić tego rządu. Organizacje pożytku publicznego martwią się o 1%, pisze o tym dzisiaj Rzeczpospolita, apelują do podatników OPP o aktywność. Bez niej do fundacji i stowarzyszeń trafić może z 1% podatku mniej niż przed rokiem. Dlaczego? O co chodzi? Chodzi o tę usługę, szanowni panowie, szanowni państwo. Twój EPIT, czyli deklarację podatkową wypełnianą za państwa przez fiskusa. Jeśli państwo w ogóle zapomną o sprawie, to właściwie nic się nie wydarzy, bo fiskus przyjmie tę deklarację przez siebie wypełnioną, którą państwo mogą rzecz jasna zobaczyć. zobaczyć w internecie, mogą ją złożyć zupełnie od podstaw samodzielnie, mogą ją także zmienić. No ta deklaracja trafi do fiskusa, jeśli państwo do tej pory OPP, ten 1% rozliczali, to dobrze, to będzie powtórzone. No właśnie, panie Sławomirze, ale być może niektórzy do tej pory tego nie robili, mogliby od tego roku zacząć, jeśli wykorzystają opcję Twój e-PIT i nic nie zmienią, no to po prostu tych pieniędzy będzie mniej do organizacji pożytku publicznego. Pan też dostrzega takie ryzyko? Ryzyko w sensie teoretycznym tak, natomiast praktycznie oczywiście zabezpiecza to interesy podatników, no bo jeżeli w ogóle zapomną, jeżeli zlekceważą w ogóle obowiązek podatkowy, to nie będą ponosili konsekwencji, jeżeli są pracownikami, jeżeli rzeczywiście pracodawca dostarczył te wszystkie informacje i nie tyle fiskus, przepraszam, ale system informatyczny, czyli te tak zwane big data już się zaczynają powoli ujawniać w sensie pozytywnym dla nas wszystkich, wypełni dla nich to zeznanie. Nie będą ponosili konsekwencji, bo deklaracja będzie tak i tak złożona. Natomiast rzeczywiście z roku na rok coraz więcej osób przeznacza ten 1% podatku dla tak zwanych OPP, czyli organizacji pożytku publicznego. W zeszłym roku było to 14 milionów 100 tysięcy podatników na ponad 760 milionów złotych. To z roku na rok bardzo mocno wzrasta i to są już naprawdę poważne kwoty dla niektórych z tych organizacji. Również dla mniejszych są to istotne kwoty w innej skali. Dlatego warto na to zwrócić uwagę i nawet te osoby, które wszystko mają elegancko dostarczone przez pracodawcę, jest taki specjalny PIT OP, który służy do tylko i wyłącznie wskazania, której organizacji pożytku publicznego ktoś chciałby ten swój 1% przeznaczyć. I my, warto zajrzeć. I my do tego, panie Sławomirze, gorąco zachęcamy, bo to jest coś, proszę państwa, proszę sobie to zapamiętać. Nic państwa nie kosztuje, bo to jest część waszego podatku, który i tak byście oddali. To jest 1% podatku, a nie jakaś dodatkowa dopłata. To jest genialna, tak, genialny komentarz i to jest budowa tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego. No my sami decydujemy o tym, na co część naszych pieniędzy jest przeznaczana. Dziennik Gazeta Prawna informuje dzisiaj o badaniu Instytutu, o raporcie Instytutu Badań Strukturalnych, który dzisiaj ujrzy światło dzienne. Około 166 tysięcy osób prowadzi w Polsce fikcyjną działalność gospodarczą, by mniej państwu oddawać. Chodzi o tak zwane efektywne opodatkowanie. Wniosek jest prosty. Im ktoś więcej zarabia, tym bardziej opłaca mu się założyć firmę i to są istotne różnice. Proszę sobie wyobrazić, że zatrudnieni na umowach o pracę muszą liczyć się z tym, jak czytam w dzienniku, że państwo zabierze im, niezależnie od tego, ile zarabiają, nawet do 37% dochodów. Dużo łagodniej fiskus traktuje umowy cywilnoprawne, pobierając od nich góra 29% dochodów. Przy czym ta wysokość dochodów jest istotna. Rzeczywiście, im więcej ktoś zarabia, tym bardziej mu się opłaca przejść na, no właśnie, trochę fikcyjną firmę. Prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. To są dwie rozbieżne kwestie. Moim zdaniem oczywiście ta działalność gospodarcza nie jest fikcyjna co do zasady, dlatego, że jest to według obowiązującego prawa. Te wszystkie osoby jednak ponoszą dużo większe ryzyko, niż gdyby były tylko i wyłącznie pracownikami. No, bo jeżeli ktoś jest pracownikiem, naprawdę? To za niego pracodawca wszystko wypełnia. No, ale wie pan, o co chodzi. To chodzi o człowieka, który przychodzi od lat do tego samego miejsca, do tego samego pokoju, przy tym samym biurku, ma tego samego szefa codziennie o tej samej porze i jest tak naprawdę jednoosobową działalnością gospodarczą, a de facto tak naprawdę pracownikiem tej firmy. Ale jest nieporównywalnie mniej chroniony, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Jeśli dlatego, chodzi że o prawo, to prawda. Tak jest. Kodeks pracy jest bardzo, bardzo taką tarczą dla pracownika. Natomiast przy prowadzeniu działalności gospodarczej, bo to jest według przepisów prawa, cały czas podkreślam, to jednak ta ochrona jest dużo mniejsza, to po pierwsze. Po drugie, zachęca to do myślenia w trochę szerszych kategoriach i do wyjścia ze strefy komfortu. A musimy, proszę państwa, musimy się nauczyć wychodzić ze strefy komfortu, zauważać nowe okoliczności, nowe sposobności na rynku i być po prostu otwartym na to, co wokół nas się dzieje. A to interesująca inwestycja. Polski Fundusz Rozwoju wraz z zagranicznymi partnerami za ponad 5 miliardów złotych przejmują terminal DCT w Gdańsku. Jest to, proszę państwa, największy terminal kontenerowy w Polsce. Mają zainwestować w jego rozbudowę 2 miliardy złotych, żeby zwiększyć przeładunki. To interesująca inwestycja. Podoba się panu ten ruch? Czy co do zasady, tego typu ruchy zdecydowanie bardziej mi się podobają niż wiele innych, o których moglibyśmy dyskutować, więc ja to bardzo pozytywnie oceniam. Proszę pamiętać, że z tego terminala kontenerowego, rok w rok do Skarbu Państwa, do budżetu państwa trafia 10 miliardów złotych w formie różnego rodzaju podatków. I powinno trafiać więcej, dlatego, że my jesteśmy na przecięciu szlaków handlowych, a od dawien dawna, jeszcze jak człowiek chodził z maczugą, przecięcie szlaków handlowych zawsze było tym najważniejszym miejscem, gdzie pobierało się myto. Kiedyś waląc maczugą w łeb, przepraszam za to, dzisiaj elegancko według przepisów prawa, z deklaracjami odpowiednimi i zgodnie z odpowiednimi procedurami. No dobrze, to teraz będzie częściowo państwowe, czy to oznacza, że lepsze? To nie będzie częściowo państwowe. państwowe. Proszę zwrócić uwagę, że... rozwoju, fundusz państwowy. Tak, ale ma tylko 30%. Natomiast 40% wciąż ma bardzo istotny, najważniejszy na świecie operator tego typu terminali kontenerowych. Ten, który między innymi operuje największym na świecie i najsprawniejszym terminalem kontenerowym w Singapurze. 30% ma australijski fundusz infrastrukturalny, więc PFR jest tam partnerem finansowym. Czyli moim zdaniem zarobi na tym. Prywatni partnerzy będą, po pierwsze się znają na biznesie, po drugie będą pilnować. Będą ostro ciągnąć do przodu, żeby to było jak najbardziej udane przedsięwzięcie komercyjne, a przez to dobre dla nas wszystkich. Na koniec interesująca informacja, znalazłem ją w portalu bankier.pl. Proszę posłuchać. Informacja, cały artykuł skupia się na tym, że wczoraj na serwisie Twitter, na którym Hirek Wrona jest obecny, pan Sławomir zdaje się chyba nie jest. Nie, ja także jestem, więc poza. Wiemy jak to działa. No ale artykuł jest o tym, że na Twitterze pojawił się profil profesora Marka Belki, twórcy podatku od lokat i giełdy, byłego premiera i byłego szefa Narodowego Banku Polskiego. Jak pisze redaktor w portalu bankier.pl, to jest być może początek wielu interesujących dysput. Jedno trzeba temu portalowi oddać, to rzeczywiście jest takie miejsce, w którym można demokratycznie dyskutować, no, można pogadać właściwie wirtualnie niemal z każdym, bez trudu napisać na przykład do profesora Marka Belki. Hirek Wrona się skusi? Właśnie, nie wiem, no jeżeli o muzyce byśmy mieli porozmawiać, to bardzo proszę. No bo do tej pory być może nie miałeś okazji na przykład, żeby z profesorem Belką o muzyce porozmawiać, a teraz będzie taka okazja. No jeżeli o koszykówce, o piłce nożnej, o muzyce, to bardzo proszę, ale na finansach to się nie znam, bo pieniędzy nigdy nie miałem, nie mam i nie będę miał. Polityką się nie interesuję, więc... Profesor Belka to jest człowiek z krwi i kości, więc ja myślę, że każdy z nas mógłby z nim... Kibic? Na pewno też kibic, to jest człowiek z Łodzi generalnie, więc Łódź jest generalnie mocno związana ze swoimi drużynami sportowymi. I człowiek, który bardzo, bardzo głęboko zawsze wchodził w takie ludzkie sprawy i jego komentarze w różnych kontekstach zawsze były moim zdaniem bardzo uważnie śledzone przez nas wszystkich, więc tego typu realny polityk przyda się, pomimo tego, że jest na pewnym sensie na politycznej emeryturze już, czy nawet być może na życiowej, to przepraszam go za to, co mówię, na życiowej emeryturze, może nie w tym sensie, ale w sensie aktywności bardzo istotnej, to jego obecność w życiu jest moim zdaniem takim publicznym istotna. Zwłaszcza, że na Twitterze to najlepiej sprawdzają się politycy i kibice piłkarscy, czyli dwa takie zawody, można powiedzieć, bardzo emocjonalne i tam dochodzi do niezwykle burzliwych dyskusji. Emocji także pewnie przy okazji wpisów pana. A takich dyskusji Marek Belka na pewno się nie boi, nigdy się nie bał i zawsze był w takich dyskusjach otwarty. Sławomir Chorbaczewski, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Patryk Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to? Nowy telewizor? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Telewizor Philips 55 cali, 4K Ultra HD, Smart TV z Androidem. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Blondie. Piątka z Irlandii, dzisiaj ciepło do 15 stopni, lecz pod chmurką. Pozdrowienia, pan Jakub. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Tu jeszcze raport pogodowy był wcześniej. Pan Paweł, co tam w Radomsku? Wiosna w Radomsku. Pani Ela napisała, że w Opolu piękne słoneczko, aż chłodno, zaledwie 1 stopień na plusie. Pan Bartek, wyjątkowo nie z Poznania. Ale raport pogodowy z delegacji w Oslo. Dobrze się powodzi, dobra praca, panie Bartoszu. Zatem piękne słońce i przyjemne 2 stopnie. Skoro o Poznaniu wspomniałem, to teraz będzie zespół, który właśnie z tego miasta pochodzi. Na policzku ma to słodkie coś, gdy uśmiecha się i podnosi głos. Minął cały rok, może lata dwa. Nie pamiętam już, hibernacja trwa. Na ulicach trąbią, rozkojarzam się. Nawet w pełnym słońcu czasem pada deszcz. Szukam. Ona kocha psy, a ja kocham. ukrywania, że jestem silny wciąż, a tak naprawdę nie. Ona kocha psy, a ja kocham ją. Imponuje mi, gdy drży. Wymyśliłem nas dla ciebie, teraz już wiem. W kilometrach nie policzę nas. Wymyśliłem nas dla siebie, teraz wiem. W kilometrach nie liczę nas, nie. A myśl na tony, myśl na tony i ja. A myśl na tony, myśl na tony, myśl na tony i ja. Eleanor Gray. Zespół z Poznania. Przyznają państwo, że dobra polska piosenka zatytułowana 2, 3, 4. Vlogowskaz. Moi drodzy, jeśli ciekawi was, jak wygląda praca w sortowni odpadów, koniecznie zobaczcie ten materiał, będzie się działo. Do roboty to idealny kanał dla wszystkich, którzy szukają pracy marzeń, albo po prostu są ciekawi, jak to jest pracować w innym zawodzie. Wojtek sprawdził już naprawdę wiele profesji. Popłakałem się! Fuj! O, moje! O, fuj! Jak to szybko jedzie! O, bo ja... Jaki jest mój ulubiony zawód? Ciężko powiedzieć. Podobał mi się odcinek ze spawaniem i zrobieniem lodów. Może dziwnie to zabrzmi, ale robiłem lody w Mielnie w takiej budce, więc było to fajne. Praca z klientem, praca z ludźmi, takie coś mi się podoba. A spawanie dlatego, że było to mega kreatywnym zajęciem, czyli z kilku takich metalowych belek stworzyłem swój stolik, więc było to naprawdę ciekawe. A zawód, którego nie chciałbyś wykonywać? Nie wiem, czy jest taki. Myślę, że o, zawody na wysokości, jakieś mycie szyb na wysokości, bo mam lęk wysokości. Nagrywałem już odcinek o strażaku, gdzie musiałem wchodzić po drabinie na chyba 7 piętro, na taką wysokość, więc było to dla mnie wyzwaniem, więc myślę, że takie zawody, które są wysokościowe, byłyby dla mnie takim czymś ciężkim do zrealizowania. Odpady tutaj zaczynają swoją historię w zakładzie sortowni śmieci. Przyjechały śmieciarką zebrane z całego miasta, jak widać syf jest niemiłosierny, smród podobnie. Ale zobaczycie, co na końcu z tego wszystkiego wyjdzie. Magazynier był takim zawodem, w którym wiedziałem, że się nie odnajdę, bo to nie jest praca dla mnie i to mnie tylko uświadomiło właśnie w tym, że jest to mega dla mnie monotonna praca, czyli po prostu człowiek robi cały czas to samo. Wiadomo, że produkty się zmieniają na tej palecie, ale przez cały dzień tą paletą, że tak powiem, jeździ. O, nauczyłem się robić sushi. To było dla mnie takim super wyzwaniem, bo myślałem, że sobie nie poradzę, bo tak jak widzę zawsze te sushi, takie fajnie skręcane, to pięknie wygląda, pięknie smakuje. Myślałem, że przez jeden dzień, czy przez kilka godzin nie zdążę się tego nauczyć, żeby fajnie zwinąć i podać komuś to sushi. A było wręcz przeciwnie. Dzięki fajnej nauce i dzięki fajnym produktom, które były użyte właśnie w tym sushi, elegancko się nauczyłem zwijać te rolki i wychodziło mi to całkiem świetnie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, na czym polega praca cukiernika. Będziemy tworzyli na skalę masową makowce i serniki, więc zapraszam do materiału. A czy to jest tak, że na przykład zmienia ci się perspektywa patrzenia na jakiś zawód, że wydawało ci się, a to jest łatwa praca i mógłbym to robić, a później się okazuje, że jednak nie do końca? Zdecydowanie tak. Właśnie też sprawdzam takie zawody, które wydają nam się, że są proste, czy na przykład magazynier, czy takie prace, które wydają nam się, a co to jest z punktu A do punktu B, a to jest na przykład... Widzę minusy i plusy tej pracy właśnie pracując od środka, tak jak na przykład praca strażaka, która jest bardzo ciężka. 24 godziny na dobę trwa praca, w której tam siedzą i muszą czekać na wezwanie, a zarabiają naprawdę śmieszne pieniądze, więc o tym nie wiemy. Jest to państwowa praca, a naprawdę mało zarabiają, więc na tym, co oni robią i ratują ludzi, to dla mnie to jest naprawdę niedoceniona praca, więc wchodząc do środka na te stanowiska, naprawdę jestem w stanie zobaczyć coś, czego nie widzą ludzie i zmienić swój światopogląd na to. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetko. A teraz powracamy do hasła naszej dzisiejszej audycji. Śpiewająca poetka. You're So Vain, utwór, którego bohaterami są artyści wiązani uczuciowo z Carly Simon. To znaczy Mick Jagger, który zresztą śpiewa w tej piosence chórki, Cat Stevens, David Bowie, James Taylor i aktor Warren Beatty. Artystka potwierdziła, że drugi wers tego utworu mówi właśnie o tym ostatnim. W 1983 roku Beatty wykonał nawet telefon do Carly Simon, w którym podziękował jej za napisanie o nim piosenki.